powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 18 października, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Komisja weryfikacyjna będzie chciała uchylić decyzję o oddaniu kolejnej kamienicy w prywatne ręce. Nawet do poniedziałku nie można używać wody z kranów w ponad 40 miejscowościach na Mazowszu. Wykryto w niej bakterie coli. A Polsce będzie łatwiej sprzedawać gaz na Ukrainę. Są plany podwojenia eksportu tego paliwa. Nękanie lokatorów może być podstawą uchylenia decyzji reprywatyzacyjnej przez komisję weryfikacyjną, ocenia jej przewodniczący Patryk Jaki. A komisja zajmuje się przejęciem kamienicy przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Jej lokatorzy mówią o nękaniu, zastraszaniu i drastycznych podwyżkach czynszu. Alicja Dobecka-Olsen podkreślała, że ratusz nie pomagał, a zapewniał, że wszystko będzie dobrze. Mieliśmy pretensje, dlaczego nas oddaliście. Co wam odpowiadali urzędnicy? No, że będzie tak samo, że będzie bardzo dobrze. To nic nie znaczy, że właściciel prywatny i tak dalej. Będzie tak samo wspaniale, jak było. I czy zgadza się pani z tą opinią urzędników? No ale skąd? Mieszkańcy mówili, że w kamienicy działa ekipa tak zwanych czyścicieli kamienic i że z 84 osób w budynku zostało 10. A Patryk Jaki tłumaczy, że decyzja komisji weryfikacyjnej w tej sprawie będzie miała duże znaczenie dla tych, którzy wciąż mieszkają przy Nowogrodzkiej. Ich sytuacja diametralnie się zmienia. To znaczy, że jak decyzja komisji jest ostateczna, to następuje wpis do księgi wieczystej. I to powoduje, że oni jakby przechodzą znów do miasta i podlegają też innej stawce czynszowej. Dokładnie tak się stanie w Poznańskiej, tak stanie się w przypadku Marszałkowskiej. Budynek w 2013 roku przejęła prywatna spółka Jowisz, która chciała zmienić kamienicę w luksusowy apartamentowiec. Przedstawiciele firmy mimo wezwania nie pojawili się na posiedzeniu komisji, podobnie jak prezydent Warszawy. Bakterie coli wykryto w wodzie płynącej w kranach 42 miejscowości w gminie Płońsk na Mazowszu. Problem dotyczy nawet 10 tysięcy osób. Zgodnie z zaleceniami sanepidu nie można jej używać do spożycia. Poza tym do kąpieli osoby dorosłe i owszem, ale osoby z odpornością osłabioną, a poza tym małe dzieci powinny mieć wodę przygotowaną do mycia. Ostrzega prezes Gminnego Zakładu Komunalnego Aleksandra Szatkowska. A taka sytuacja może być nawet do poniedziałku. Bakterie coli prawdopodobnie pochodzą z rzeki Płonki. Są rozlewiska i w jaki sposób to nastąpiło przesiąkanie do studni. Dodajmy, że bakterie coli są jednymi z najbardziej niebezpiecznych dla człowieka. Mogą wywoływać gorączkę, wymioty, bóle brzucha i głowy. Jest reakcja Ministerstwa Infrastruktury na alarmujące doniesienia firm budujących drogi i tory kolejowe. Szef resortu Andrzej Adamczyk zapowiedział, że stara się rozwiązać problem dostaw kruszywa na budowy. Na to skarżyli się niedawno przedsiębiorcy. Tłumaczyli, że kolej podstawia 30-40% zamówionych wagonów, które przewożą kruszywo z Dolnego Śląska na place budowy w całym kraju. A to stawia pod znakiem zapytania wykonanie inwestycji w terminie. W dniu jutrzejszym organizujemy spotkanie w ministerstwie, którego celem jest analiza sytuacji. To nie tylko kwestia tylko i wyłącznie utrudnień spowodowanych modernizacją szlaków kolejowych, ale także właściwą gospodarką wagonową, taborową. Szukamy tych rozwiązań i pragniemy wesprzeć przewoźnikiem, przede wszystkim PKP Cargo. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa podaje, że szczególnie duże opóźnienia dotyczą budowy dróg S8, S6, S17 i S5. Transport gazu z Polski na Ukrainę będzie łatwiejszy. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zawarło umowę z ukraińskim operatorem sieci przesyłowych i magazynów. Wiceprezes PGNiG-u Maciej Woźniak powiedział, że jest to kolejny krok do rozwijania obecności tej spółki na ukraińskim rynku. To de facto oznacza, że mamy wolny dostęp do gazociągów i możemy z nich korzystać w tym momencie, w którym będzie to nam najbardziej potrzebne. Do niedawna gaz sprzedawaliśmy na granicy polsko-ukraińskiej i tam odbierał od nas ten gaz partner nasz ukraiński. Teraz będziemy mogli również zamawiać usługę przesyłu gazu przez Ukrainę. W 2016 roku PGNiG sprzedał ponad 400 milionów metrów sześciennych gazu na Ukrainę. Myślę, że do końca 2017 roku osiągniemy przynajmniej wartość 800 milionów metrów sześciennych. Umowa obowiązuje do końca tego roku z możliwością automatycznego przedłużenia. Krystyna Prostak, Polskie Radio. I to wszystkie informacje teraz na kolejny serwis. Zapraszamy w Trójce o 16.

Apollo, zespół Sorry Boys, to dziś piosenka dnia w programie trzecim. Dziś także premiera teledysku do tego utworu. Jeśli ktoś chce zobaczyć, jak wygląda podwójne życie Beli Komoszyńskiej, dziś już można piękny filmik towarzyszący tej piosence zobaczyć. Ale oczywiście my dzisiaj skupimy się do godziny 16 na tym, co można usłyszeć. Piotr Kondaszewski, Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek. Zapraszamy na magazynek. Now the day. piątek ukazała się Colors, 13. płyta Becka. Jaki tytuł? Taka muzyka, Colors, niezwykle kolorowa, jasna, lekka, łatwa i przyjemna. Można byłoby tak powiedzieć, gdyby wszystko odbywało się tylko na tym takim pierwszym poziomie, na tej powierzchni, ale oczywiście to jest Beck, więc tam dzieje się dużo więcej. Płyta, przygoda, płyta, która kapitalnie gra w tak piękne, słoneczne, przynajmniej w Warszawie, dni jak ten. W sprawie nowej płyty Becka i w każdej innej, anna.gacek@polskieradio.pl, zachęcam do korespondencji i jestem także na Facebooku. Będzie także czas, by podać numer telefonu oraz numer do komunikacji SMS-owej, ponieważ dzisiaj mnóstwo nagród i przyjemności do godziny 16. Będzie także gość, odwiedzi mnie Jessie Ware, by opowiedzieć o swoim nowym życiu. Chyba mogę tak powiedzieć, zapowiadając tę rozmowę. Ale na razie nowe płyty. St. Vincent. How long has this been going on? I found you in the bathtub with your clothing on. Oh, płyta też mogłaby być zatytułowana Colors, bo też mieni się kolorami co najmniej tak jak jesień teraz za moim oknem, ale jest zatytułowana Mass Seduction i jest to świeżo wydany 5. album Saint Vincent. Jeśli chodzi o kolejny album, kolejną płytę, ta formułka nie ma zastosowania. Na płytę trzeba będzie jeszcze kilka tygodni poczekać. Ukazuje się na początku listopada. Zatem skład zespołu Nixes nie jest już tajemnicą.

Jak zawsze w przypadku Jessie Ware, jej muzyka to bardzo wysmakowany, elegancki pop. Ale zanim Jessie Ware zaprosi nas do swojego świata, ja zapraszam Państwa do studia imienia Agnieszki Osieckiej. W najbliższą sobotę o godzinie 19 w naszym pięknym studiu wystąpi Martyna Jakubowicz i mamy dla Państwa zaproszenia na ten koncert 22,7 trójek. Proszę dzwonić w tej sprawie do Piotra Kordaszewskiego. Martyna Jakubowicz w najbliższą sobotę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19. A my rozmawiamy z Jessie Ware. Z Jessie Ware, z jaką jeszcze przy trójkowym mikrofonie się nie spotkaliśmy, a znajomość jest to długa. Jeśli dobrze policzyłam, było to nasze piąte spotkanie, ale pierwsze takie z Jessie Ware, nie tylko artystką, wokalistką, ale także szczęśliwą, młodą mamą. I think making a baby is much... Well, for me, it was much easier than making an album. Don't know about the having the baby was not that easy, but it's been this. Thank goodness for her coming, because I would have delivered a really mediocre album because I would have been rushing it to be able to have a baby. So I, you know, I've been writing for a year, no, less than a year, and then I was just like, I was so impatient and I just wanted it to be ready. And then I just thought, this isn't good enough. And thank God, my label were just like, we're going to just wait a bit. Why don't we? And I just thought, sod it, I'm going to have a baby instead. And I luckily got pregnant. And my mum and my husband were both like, we'll deal with this. It'll be okay. We'll help you. Because I was like, God, how am I going to be a mother and artist, and I knew that I had to bring music out soon because I can't just go away for 5 years. I can't. And so it's thanks to all my family helping me so much to be able to like be able to be a mother but also be able to work. It was this thing of that if I was going to have to be taken away from my baby, who is the most important thing in my world, if I was going to have to be taken away from her, then I was going to make sure that I was happy with the session that I was doing and make sure that it was very short. So I kind of only was doing music, like, sessions for, like, 5 hours. So I'd be in there, I'd be like, right, we've got 5 hours because I want to get home, so let's do something. And it really helped me focus, and it really helped other people focus. And I think lots of the producers and the writers that I worked with, they were really excited because we started at kind of 9:30, 10 o'clock in the morning. We were finished by the afternoon, and it was just productive. It, you know, it worked out really, really well. Jessie Ware, młoda mama. Mówi o tym, że w jej wypadku stworzenie dziecka okazało się dużo łatwiejsze niż tworzenie muzyki. Mówi, że miała szczęście, że córka pojawiła się na świecie. To był świetny na to moment, ponieważ gdyby jej nie było, to najpewniej pojawiłaby się na rynku nowa, dość przeciętna płyta. Jessie Ware mówi tak. To wszystko przez moją niecierpliwość. Już chciałam gonić do studia nowe rzeczy, nowe piosenki, ale moja wytwórnia powiedziała mi: okej, jesteśmy gotowi poczekać. I ja wtedy pomyślałam, że w takim razie ta przerwa to może świetny czas, by zajść w ciążę. I to mi się udało. Moja mama i mój mąż okazali się wspaniałą grupą wsparcia. Przekonali mnie, że mogę być i matką, i aktywną artystką, bo wiedziałam, że nie będę mogła pozwolić sobie na to, by zniknąć ze sceny na długich 5 na przykład lat. Dzięki ich pomocy wszystko udało się przeprowadzić. Inna sprawa, że sesje nagraniowe wyglądały już zupełnie inaczej. Teraz, kiedy jestem mamą, kiedy coś ma mnie odciągnąć od mojego dziecka, od najważniejszej rzeczy na świecie, musi to być coś naprawdę tego warte. Nie było czasu do stracenia i stąd praca przebiegała bardzo sprawnie, a wszystkie sesje okazały się nadzwyczajnie wydajne. Był to dla nas wszystkich bardzo owocny, bardzo dobry czas. Powiedziałam do Jessie, że to jest kolejne nasze spotkanie. Pierwsze było, gdy była debiutującą artystką. Później razem przechodziłyśmy przez kolejne etapy jej pięknej kariery. Rozmawiałyśmy w tych naszych spotkaniach o różnych rzeczach, ale zawsze wydawało mi się to jasne, oczywiste, że muzyka i sztuka to są rzeczy ważne, cenne, ale dla niej jednak zawsze najważniejsze jest to rodzina. I knew that more than I knew that I wanted to be a singer. Like, it's been something I've been so desperate for. And, you know, I'm lucky to be in a really stable relationship, but my job doesn't help it be stable. You know, I'm never, you know, my little girl was supposed to be with me this week whilst I was doing my Polish shows. She got a big rash. So I couldn't fly with her, but I also couldn't miss my shows. And so, you know, I constantly feel guilty. I'm constantly feeling like a guilty mother. People told me that when you become a mother, you just feel guilty the whole time. But I really wanted her to come to Poland. I was bringing my mum, and we were going to go out. But unfortunately, she had a rash, and it's not dangerous, but it was better for her to stay at home. But yeah, I mean, it's challenging balancing everything, and it's I have an amazing support network that helped me remember what's important. Tak, kończy się ta wypowiedź. Mam na szczęście wokół siebie ludzi, którzy wspierają mnie i przypominają mi, co w życiu jest naprawdę ważne. A wcześniej Jessie Ware mówi o tym, że tak, rzeczywiście, rodzina i stabilizacja to było to, czego pragnęłam. Wiedziałam, że tego chcę właściwie od zawsze. Niestety, moja praca jest właściwie zaprzeczeniem takiej stabilizacji. Nie sprzyja temu z pewnością. I ciągle czuję się winna, dokonując wyborów między byciem matką a artystką. Zresztą nawet teraz, kiedy rozmawiamy, miała być przy mnie moja córka, jednak okazało się, że drobny kłopot zdrowotny zatrzymał ją w Londynie, więc to życie teraz właśnie zaczyna być takie nieprzewidywalne, niemożliwe do zaplanowania. I w tym wszystkim jednak, mówię do Jessie, jest twoja praca, twoja kariera, w tym wszystkim trzeba było w końcu nagrać nową płytę, ale oczywiście i tutaj pojawił się wątek rodzinny, bo rodzinę zabrałaś ze sobą do Los Angeles, gdzie między innymi powstawał nowy album Glass House. I'd heard about Paul McCartney taking his family to Jamaica to record an album before. And like, although I didn't do my whole album in LA, there's been so many beautiful family moments that I've tried to incorporate my daughter into, because I want her first year, her photo album, to be incredible. I mean, she's, you know, she's in like Sunset Sound Studio, where Michael Jackson has, you know, recorded the Rolling Stones. And she's there with two incredible musicians, all amazing musicians, Pino Palladino and Chris Dave, and Nico Segal from Chance the Rapper's group. And she's there kind of just learning to smile, and she's got her headphones on, and I just think it's so funny. It's been really good. The memories have been amazing. I po tej odpowiedzi pokazała także swój telefon i zdjęcia w telefonie, by udowodnić, o czym właśnie mi opowiadała. Jessie Ware dba o to, by pierwszy rok życia jej córki był starannie udokumentowany zdjęciami, a sytuacji do pięknych fotografii, do robienia takich zdjęć z pewnością nie brakuje. Mówi tak, Paul McCartney zabierał całą swoją rodzinę godzinę na sesje nagraniowe do różnych egzotycznych miejsc. Ja także postanowiłam zabrać rodzinę do Los Angeles, a kiedy już tam byliśmy i kiedy korzystaliśmy z uroków tego miejsca, nie mogłam także oprzeć się pokusie, by sfotografować moją córkę na przykład w studiu nagraniowym, słynnym studiu, w którym pracowali i Stonsi, i Michael Jackson, ale w nim jest także i ona w wielkich słuchawkach na głowie, uśmiechająca się do mnie jednym ze swoich pierwszych uśmiechów. Jessie Ware, szczęśliwa, spełniona, spokojna, a zarazem oczywiście w całym chaosie życia młodej mamy i także, jak zawsze, bardzo świadoma życia emocjonalnego i tego, jakie pułapki w takim mocno przeżytym, mądrze przeżytym życiu czyhają. Zatem to nie jest ta nowa płyta tylko, to nie są słodkie kołysanki dla maleństwa, ale to są wciąż bardzo poważne, bardzo ładne piosenki. Into my deepest desire. Can you meet me in the midnight? Call me because I know you. You know me. When I'm fading, you're the only one who inspires. Can you meet me in the midnight? Maybe I love you. Maybe I want to. Maybe I need you. Jessie Ware z nowej płyty albumu Glass House.

sporo kilometrów, ale jeśli ktoś jeszcze ma możliwość sprawić sobie taką przyjemność, taki prezent w sezonie koncertowym jesień-zima 2017, nie mogę dość zarekomendować tego artysty na scenie. A dzisiaj pojawia się nie tylko dlatego, że coraz bliżej europejska część trasy promującej znakomitą tegoroczną płytę Pure Comedy Father John Misty, ale i dlatego, że dziś odkryłam, że na jego kanale na YouTubie regularnie pojawiają się w doskonałej jakości nagrania koncertowe z tej tegorocznej, na razie amerykańskiej części trasy. I jeśli moje słowa to nie dość, to proszę tam zobaczyć, co dzieje się na przykład w trakcie tego utworu. Can we talk with the face instead of using all these strange devices? It seems like you and I need to have a crazy conversation. Wouldn't be that hard. Get along so well. Sentence by sentence. So try and run. Let me show you how. Nie być gołosłowną, na moim Facebooku można już zobaczyć koncertowe wykonanie właśnie tej piosenki True Affection, Father John Misty, nagranie z Filadelfii. Jeśli chodzi o koncerty, w przyszłym tygodniu w magazynku będziemy wszyscy, och, jeszcze pełni wrażeń po koncercie Nicka Cave'a, jego Bad Seeds. Na pewno będzie czas, by o tym opowiedzieć. Na pewno będzie czas, by porozmawiać z zespołem The Dumplings, ponieważ zapowiedzieli się w przyszłym tygodniu, w środę po 15. Już teraz zapraszam. I teraz za to jest czas, po pierwsze, by powiedzieć, że bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Zostawiamy Państwa z naszą płytą tygodnia. To jest Carry Fire, to jest nowy album Roberta Planta. 71335. Mamy dla Państwa te płyty. Proszę wysłać SMS, imię, nazwisko, adres zamieszkania, odrobina szczęścia i Robert Plant dla Państwa. Do usłyszenia. Oh, my love, what is there left to do? The youth that slept inside me went away when I found you. Oh, my love, what is there to be done? My senses have escaped me, my mind is on the run. Autopromocja. W Pieninach pośród lasów leży Krościenko. Można stąd ruszyć na Trzy Korony, można tu skończyć spływ Dunajcem i zasmakować Stefana, Michaliny i Marii, czyli wód mineralnych. Zresztą z wodą jest związana legenda o świętej Kindze, która wylewała łzy uciekając przed Tatarami właśnie w okolice Krościenka. Tę legendę i inne lokalne atrakcje postaram się Państwu przybliżyć. Trójka wraca do korzeni. Proszę słuchać jutrzejszej, porannej i popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Paulina Kozion. Na program zaprasza sponsor Brubeck, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Brubeck, your bodyguard. Autopromocja. Zapraszamy